spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Niedziela, 25 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Kreml nie jest w stanie niczego kontrolować, tak mówi o ostatnich wydarzeniach w Rosji prezydent Ukrainy. Mapę wypadków drogowych uruchomiła na wakacje policja. Lato z Radiem jest dziś w Toruniu. Przez ostatnie wydarzenia w Rosji świat zobaczył, że kremlowskie władze nie są w stanie niczego kontrolować, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest tylko chaos i nieprzewidywalność. Świat nie powinien się bać. Wiemy, co jest w stanie nas obronić, nasze zjednoczenie. Ukraina zdoła odgrodzić Europę od wszelkich rosyjskich sił i nie będzie miało znaczenia, kto nimi dowodzi. My będziemy was chronić. Bezpieczeństwo wschodniej flanki Europy zależy tylko od naszej obrony i dlatego każdy przejaw poparcia dla naszej obrony jest poparciem dla waszej obrony, obrony wszystkich w wolnym świecie. Jak podają rosyjskie media, niezależne zbuntowane oddziały grupy Wagnera wracają na front. Porozumienie miał wynegocjować Aleksandr Łukaszenka. Najemnicy Jewgenija Prigożyna wycofali się z Rostowa nad Donem i Woronerza. Kreml zapowiedział według mediów niezależnych, że postępowanie karne wszczęte w sprawie próby zbrojnego przejęcia władzy zostanie umorzone. Po wieczornej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda powiedział, że polskie władze monitorują sytuację w Rosji. Podkreślił, że nie ma potrzeby zarządzania żadnego podwyższenia stanu gotowości. Jesienne wybory parlamentarne są najważniejsze od 1989 roku, mówi premier Mateusz Morawiecki. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni szef rządu podkreślał, że Polacy wtedy zdecydują, czy wybieramy suwerenny, samodzielny byt i dostatnią Polskę, czy też kraj pogrążony w letargu. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu. Polska jest mistrz świata i dlatego Polska zasługuje na dobrego gospodarza, zasługuje na prawo i sprawiedliwość, na dobrego gospodarza. Dobry gospodarz nie zostawia ludzi samych sobie w czasie, kiedy jest piękna pogoda, ale też w czasie, kiedy zbierają się na horyzoncie ciemne chmury. Podczas konwencji politycy Zjednoczonej Prawicy kładli nacisk na obronę elektrowni i kopalni Turów oraz polski sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Policja uruchomiła wakacyjną mapę wypadków drogowych. Po raz piąty przez całe lato na specjalnej internetowej mapie będą oznaczane miejsca, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej. Każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym będzie oznaczony na interaktywnej mapie. Podane zostaną statystyki dzienne oraz liczba wypadków od początku wakacji. Latem dochodzi do 30% wszystkich wypadków na drogach. Tak wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Drogowego, dobra pogoda sprawia, że kierowcy jeżdżą szybciej. Dlaczego tak się dzieje? Właściwie idealna pogoda na jazdę. Jednak takie idealne warunki sprzyjają przekraczaniu prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. W okresie wakacji rośnie także liczba wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów. I to dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać zasad kodeksu drogowego, dbać o właściwe postawy wpływające na bezpieczeństwo na drodze i być życzliwym dla innych uczestników ruchu. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina o weekendowych ograniczeniach w ruchu ciężarówek. W wakacje mają zakaz jazdy w piątki od 18 do 22, w sobotę od 8 do 14, a w niedzielę od 8 do 22. Wróciła wakacyjna trasa Lata z Radiem. Ekipa radiowej Jedynki była wczoraj w Poddębicach, dziś jest w Toruniu. Najmłodszych na Błoniach nadwiślańskich będzie bawić Centrum Uśmiechu. Inspektor Ogórek. Groszek. I Marchewka. Prosto z Centrum Uśmiechu. Na trasie Lata z Radiem jest zawsze fajnie i jest zabawa i my będziemy śpiewać różnego rodzaju piosenki. A to są takie piosenki jak Gruszka, Olimpiada w Jarzynowie czy Światła Drogowe. Więc wszyscy razem na scenie będziemy się bawić, tańczyć i będziemy rozmawiać troszkę o zdrowym odżywianiu. Lato z Radiem zawita w tym roku jeszcze do 8 miast w różnych zakątkach Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo słońca, mocniej chmurzyć się i padać może na wschodzie. Tam możliwe również burze. Na termometrach od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkopranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko dziś od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na Was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopkafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży! Życzy PKN Orlen. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Pierwszy letni koncert w rytmie największych przebojów. Rodowicz, Górniak, Blanka, Wądraczkowa, Pektus. Lato z naszą telewizją. Bądźmy razem. Oglądaj już dziś o 20.15 w TVP1. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Rusza tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 25 czerwca, gości nas Toruń. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Małgorzata Ostrowska i Mysłowic. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Dzień dobry Państwu, 9 minut po godzinie 10. Przez najbliższe 3 godziny spędzimy razem czas. Zapraszam na spotkania trzeciego stopnia. Wymyśliłem sobie dzisiaj, że skoro są to spotkania trzeciego stopnia, to chciałem Państwa zaprosić do mojego muzycznego świata. To nie będzie jakiś szczególnie wyrafinowany, wyszukany, tajemniczy świat. To będą 3 płyty, które mnie w tym momencie są bardzo bliskie. Myślę, że Państwu powinny też się spodobać i z każdej z tych dla mnie ważnych 3 płyt, a mam nadzieję, że swoje wybory uzasadnię, wybrałem 3 piosenki, które moim zdaniem warte są, aby ich dzisiaj posłuchać. Zapraszam serdecznie, Anna Regulska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara, a jakie to 3 płyty, no to w ciągu tej audycji wszystko się wyjaśni. Zapraszamy. No to potańczone. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Obiecałem Państwu, że dziś przez 3 godziny przybliżę Państwu 3 moje ulubione płyty. Oczywiście ten wybór jest mocno subiektywny i na dziś, być może za tydzień wybrałbym zupełnie inne albumy, ale w przypadku pierwszego z nich nie miałem wyboru, choć akurat ten wybór absolutnie pokrywa się z tym, co prywatnie cenię i to bardzo. W tym tygodniu minęło 36 lat, jak ukazał się 4. album grupy Marillion zatytułowany Clutching at Straws, a w związku z tym, że jest to moja prywatnie ulubiona formacja, a dodatkowo ulubiony album, czyli ostatni album, na którym możemy słyszeć wspólnie z kolegami Fisha, to wybór był dość oczywisty. Mało tego, jest jeszcze jedna data, która przypomina ten tydzień. W dniu, kiedy ukazał się ten album, Marillion rozpoczęli trasę koncertową. A wszystko zaczęło się w Polsce, w hali Oliwii w Gdańsku. Wtedy dali 6 koncertów, 2 w Gdańsku, 2 w Zabrzu, 2 w Poznaniu. Być może na którymś z nich byli Państwo. Just not care. Dzień dobry, tu Ania Zalewska i Marcin Ciurapiński, zespół Big Day. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w Trójce i oczywiście zapraszamy do wysłuchania naszej nowej piosenki, która nazywa się... Kocham Cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę. Się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, kiedy nikt nie widzi zagoniony świat, biegną by się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz. Ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Zupełnie nowa propozycja zespołu Big Day. Wracają po kilku latach nieobecności. Kocham Cię kolejny rok. Big Day, jedna z trzech propozycji 64. wydania listy przebojów Trójki. No bo to ostatnie notowanie jest do Państwa wglądu, do Państwa sprawdzenia. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Być może Big Day znajdzie się w notowaniu już w najbliższy piątek, no ale to już zależy od Państwa. Proszę głosować. Strona internetowa albo nasza aplikacja. Dwa sposoby. Do piątku do 12 czekamy na Państwa głosy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeciego stopnia w Trójce. Obiecałem Państwu dzisiaj przybliżyć trzy albumy, które dla mnie są wyjątkowo ważne, do których zawsze chętnie wracam. Już grupy Meryrion album Państwu przedstawiłem i do niego jeszcze będziemy wracać. Kolejna propozycja jest propozycją polską. Historia tego albumu i mojego z nim spotkania jest dość ciekawa, bo ja nie znałem tej płyty, kiedy ona została wydana w 2013 roku, ale pamiętam, że późnym wieczorem wracałem skądś samochodem i w Trójce usłyszałem właśnie ten utwór. No i jak to się mówi, zakochanie od pierwszego usłyszenia. Później od razu pobiegłem, kupiłem sobie Tomka Makowieckiego płytę Moizm. To już 10 lat, od kiedy ten album cieszy moje uszy. Nie policzę, ile razy zasypiałem, słuchając właśnie tego albumu. Wszystko zaczyna się od utworu Dziecko Księżyca, w którym oczywiście Tomek Makowiecki jest postacią centralną i pokazuje, jak szalenie utalentowanym muzykiem jest. Ale bardzo ważna postać w tym utworze to Józef Skrzek, a więc mistrz klawiszy. Proszę posłuchać, bo jego wkład jest tutaj fenomenalny. Światło Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia w Trójce za 14 minut, będzie godzina 11. Obiecałem Państwu, że dzisiaj przybliżę trzy płyty, które dla mnie są szczególnie ważne, do których zawsze chętnie wracam i z tych płyt postaram się nieoczywiste wybory dokonywać, po trzy piosenki z każdego takiego albumu Państwu dziś do godziny 13 zaprezentuję. No to była grupa Meridian, był Tomek Makowiecki, do których na pewno wrócimy. Teraz czas na zespół U2 i album Achtung Baby. Pewnie ktoś powie, no dobrze, no płyta, która absolutnie jest jedną z najważniejszych w dorobku tego zespołu, ale trzeba pamiętać kontekst. Rok 91, wtedy jeszcze zespół grający raczej muzykę mocno rockową, bez tych takich inklinacji elektronicznych, a tu nagle bum, pojawia się Achtung Baby i nic już nie było takie jak nieco wcześniej, a dodatkowo to jeszcze dość szczególny okres w moim życiu, 91 rok, pierwsza klasa liceum, wszystko pierwsze, wszystko nowe, a tu taki album. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim głośnie świt, nim się skończy.